آروم آروم دارم از یادت میرم، میرم عشق من کاری کن دارم از دست میرم، من هنوز حاضرم واسه تو بمیرم، آخر عشق اسیرم. DJ Sush SG Track Walk Off Boy Annie Abdul Malik. کاش می‌شد